Първа лекция – хигиена на човешката душа. 8 февруари 1917 година. От Великата майка. Четвъртъчни беседи пред духовна група от сестри. София. Чете Таня Димитрова. Който не греши в слово, той е съвършен мъж, възможен да обуздае и всичкото тяло. Послание на апостол Яков, 3 глава, 2 стих. Днес ще ви говоря на особен език, тъй както учителят говори на учениците, когато започват да изучават азбуката, както жената започва да пере вълната, да я влачи и преде на нишки, за да приготвя плат. Днес ще нарека беседата си «Хигиена на човешката душа». Вие сте слушали много проповедници. Яков казва: «Който не греши в слово, той е съвършен мъж, възможен да обуздае всичкото тяло». Тялото е вашият капитал. То е същественото. И затова аз ще почна от това, което виждате. Вие много малко внимание обръщате на вашата душа, но тялото е една обширна градина, в която работи Божественият дух. Движението осигурява кръвта за поливане на Божествената градина. Домакинята се познава по поддържането на къщата. Вие не сте дошли да градите къщи, а да ги уреждате. То учение вие ще го приложите и към себе си. Вие търсите щастието и не можете да го намерите, но ако ви лиша от храна, вода и въздух, тогава ще го разберете. Вашето щастие се гради върху храната, водата и въздуха. Храната е свързана с яденето и тялото. Водата е свързана с пиенето и сърцето. Въздухът – с дишането и ума. Необходимо е да имате страдания, за да работите. Който се отказва от работа, Бог му дава да се труди. Ако се отказва и от труда, идва страдание. Ако се отказва от страданията, идва мъчение. За да можете да работите, се изисква да имате изкуство, талант. Само великите художници могат да работят. Работата е за учените. Да переш и да удумваш е труд. Вие сте напуснали работата, която Бог ви е дал, и сега се трудите. В труда, страданията и мъченията няма щастие. Страданието е един костелив орех. Изкуството е да се научите да го счупвате и използвате. Сега ще ви говоря за думата «мога». Вие не съзнавате вашето положение, а трябва да се пробудите за благото на вашето щастие. То е около вас, но трябва да започнете правилно да работите. Трябва да поразпусните струните на вашата цигулка. Вашето сърце е много сухо, трябва му малко влага. Без вода, знаете, не може да се чисти. Вдига се прах. На първо място трябва да имате вяра. Всяко нещо, което ви е дадено, трябва да го проверите, за да се ползвате. Защо се молите? Защо ядете? Защо пиете? Молитвата е процес на дишане. Ако мислите дали Господ ще чуе молитвата ви, значи се молите със съмнение в Бога. Макар и да не виждате къде е, вие можете да го усещате. Във всяко желание и мисъл има три неща – ширина, дълбочина и височина. Който има дълбочина, шум не вдига. Трябва да се отучите да заповядвате на другите, а да се научите да заповядвате на себе си. Тие мисли, които сега ви смущават, трябва да започнете с вяра да ги изхвърляте. Вярата е един принцип. Вярата трябва да бъде положителна. Място, където може да влезе Божественият живот. Вие трябва да започнете да работите с план върху себе си, както градинарят работи. Щом изпълните дълга си вкъщи, започнете със себе си. Първото нещо е да бъдете здрави телесно и душевно. Човек, който изгуби всяка вяра, е болен. Както децата често пъти режат с ножиците и развалят. Има и такива писатели и проповедници, които развалят със своите ножици. Те са прочути развалячи. Затова трябва да напуснете тия учители, които развалят. Яви ли се във вас една лоша мисъл, която иска да реже със своя нож и да разваля? Изхвърлете я навън. Или някой иска да бие барабан? Кажете му, че не може. Вашите мисли са живи, те като деца играят във вас и около вас. Влезе ви някоя мисъл в главата и ви смучи. Например, казали нещо за вас. Мислите могат да ви разтревожат и да ви владеят. Не, вие трябва да ги учите. Лъжливият учител е дяволът. Води ви и ви учи, докато останете с скъсани дрехи. Тогава ви напуща и вие отивате при Господа с скъсаните си дрехи, но той няма да ви приеме, а ще ви изпъди. Обаче, ако е останало едно житно зърно, има надежда да се поправите след 12 години. Една благородна мисъл, ако я култивирате, ще ви направи след 12 години най-благородната жена. Вие постоянно се демагнетизирате, гневите се, тревожите се. Така в нервната ви система става размътване до дъно, пукване и изтичане. Щом сте индиферентни, вашата магнетична сила е намалена. Когато сте здрави, можете да чувствате състоянието на другите. Сърцето може да загуби магнетичната си сила. Не носете мъжа си, децата си и другите, както вълкът носи лисицата. Вие често носите здрави хора на гърба си. Когато правите услуга на здрави хора, вие ги учите на леност. Всички жени Бог ги прати да работят, а вие трошите камъни. Ако жената трябваше да бъде слугиня, Господ щеше да я направи от краката на мъжа. Ако трябваше да бъде господарка от главата, а той е направил от реброто на мъжа, значи да му бъде другарка в работата. А сега жените какво правят? Стоят пред огледалото и за женитба мислят. Под женитба аз разбирам да мине човек от животинско в човешко състояние и от човешко в божествено. Тази женитба е веднъж да станете граждани на небето. За това се изисква да имате здраво тяло, здрав ум и здраво сърце. Как храните вие вашата душа, ум и сърце? Тялото се храните до някъде добре, но как храните вашето сърце и ум? Храната, която приемате без да благодарите, не може да достави нужните чувствания на вашето сърце и ум. Мислите и желанията ви искат храна, дрехи. Вие не им ги давате и те измират. Вие имате чрезмерни желания. Стремете се да имате съществени мисли, които да не са в разред с околните. Човек, който работи, много енергия губи. Следователно, трябва да пестите вашата енергия. Трябва да имате непоколебима вяра в Бога, че Той е промислил за всичко. Бог се грижи и за най-малките червейчета. Един косъм от главата ви не може да падне без Неговата воля. Всяка мисъл и желание, всичко, което поискате, ще ви се даде, но трябва да имате непоколебима вяра. За всяко нещо, което не стане в живота ви, не съжалявайте, то не е за вас. Някоя мома е напусне годиника ти, това става, защото той не е за нея. Понякога искате големи гащи или голяма рокля, както малкото дете иска дреха като на батко си, но още не му е времето. У всички ви има непотребни мисли и желания, което показва, че вярата ви е слаба. Господ е голям извор. Отивайте при Него за прясна вода сутрин, обед и вечер. Той няма да дойде при вас, а вие ще идете при Него, но ще носите съд. Добрите мисли са съд, в който Господ ще излее своето благословение. Докато имате добри мисли и желания, Бог ще ви благославя. Ако чувствате, че не ви благославя, вземете съд назаем. Прочетете някоя добра книга, изведете от хората красивото. Да няма одумване. Който иска да успява, да не одумва. Сега, през останалите 5 минути, без да мърдате, отправете мисълта си към Бога. Ще почувствате щипане, но мръдните ли ще развалите упражнението? Например, някой ден казвате, че няма да одумвате, но дойде някой и каже нещо лошо за вас. Вие започвате да одумвате и разваляте упражнението. Палите свещи, освещавате масло и пак нямате благословение. То е защото одумвате. Сега започнете упражнението с една, 2, 3, 4 или 5 минути. Опитайте се да не мърдете никак, да можете да контролирате себе си. После направете 5-минутно упражнение да мислите само върху едно нещо. 5 минути – упражнение върху вашето тяло. 5 минути – упражнение върху вашия ум. 5 минути – упражнение върху вашето сърце. Каквото придобиете от тези упражнения, не го казвайте никому. За да може едно желание, една мисъл да се реализира, трябват 12 месеца. За да се роди една мисъл, трябва една година. Други изискват 10 години и т.н. Добрите мисли и желания образуват дрехите на ангелите. Мислите и желанията са дрехи, в които се обличат божествените духове. Ако можете да играете на туй хоро, хванете се. Ако не, обмислете добре и не се хващайте. Резултатът от тия упражнения идва бавно. Може след една година, но никому не казвайте какво правите. Докато не сте изтъкали платното, не го режете по аршин да го изнасяте на пазара. Започнете с най-малкото. С думата «мога». Дойде ви голяма скърб, кажете в себе си «мога». Страдате – «мога». Трудите се – «мога». Кажете си «всичко мога чрез Христа». Ако не разберете думата «мога», не можете разбра и Христа. В Христовото учение винаги има думата «мога». И когато Петър каза на Христа «да ти не бъде Господи», Христос отговори с думата «мога». Спрягайте глагола «мога». Ако не можете да решите някой въпрос, казвайте «мога». Господ ходи и казва «напълнете му стомната». А който не казва «мога», не му е напълват. Лошото, което е във вас, е гориво. Лошите мисли, които ви идват, са импулс към във вашето развитие, ако ги победите. Дойде ли ви лоша мисъл? Поискайте и място от Господа. Не казвайте нищо, не удумвайте, мълчете. В начало ще усетите неприятност, но после тя ще изгори и ще получите енергия. Дойде ли ви болест? Не бойте се. Това е малко масаж. Това е благословение. Да сме разумни означава да бъдем съвършени в словото. Хората плачат, нещастни са, но аз казвам, че това е благословение, защото хората работят, а аз се радвам и благодаря на Бога. 101 милиона ангели работят на земята и помагат. Сега става чистене. И в тия времена трябва да сте бодри и весели. По-славни времена не е имало. Сега хората си поливат градините. Днешната религия не трябва да е като старата. Веднъж един беден религиозен човек минал под отворния прозорец на богаташка къща. Видял оставена на перваза кесия с пари и я взел, мислейки, че му е дар от Бога. През следващите дни обаче, при всяка молитва, кесията се изправила пред него и той не можел да се моли. Най-после я върнал. И вие сте задигнали кесията на някой богат, за това нещо ви стяга. Когато удумвате, това е кражба на кесия. Върнете кесията, за да ви се чуе молитвата. Не мислете лошо за никого. Дойде ли ви такава мисъл, навън я изхвърлете. Мълчете отвън, а работете отвътре. За да се реализира всяко желание, си има срок. Трябва да чакате. Може да мине една, две, 10 години. Не бързайте. Когато искате бързо да се реализира желанието ви, Господ ще ви прати при корените на дървото. Ще ви даде лош мъж или жена и всички ваши сегашни нещастия са от миналия ви живот. Имали сте лоши мисли и желания. Трябва да бъдете здрави по тяло. Щом позатлъстеете, радвате се, но това не е здраве. Трябва да имате здрави мускули, да бъдете кротки, смирени. Не разбирам да бъдете отпуснати, а да бъдете активни. Например, някоя ваша сестра е обременена. Предайте й вяра, насърчете я, а не плачете заедно с нея, защото и двамата ще загубите вярата си. Или някой умрял. Не, не е умрял. Само къщата му е съборена и след години ще се създаде пак. Същността на човека е в добрите качества на неговата душа. Смъртта е прецеждане на водата, преминаване на живота от един пласт друг и излизане на повърхността като добър чучур. Трябва да преминете през този свят, през материята, за да се прецедите. Сега тук вие слушате всичко това, но светът ще ви разколебае. Обаче вие кажете мога, ще вземете Псалм 119 и всеки ден ще учите на Исус една част от него с думата мога. За 22 дена трябва да го научите. Всеки ден, преди да почнете да учите, ще си измивате ръцете и краката и ще казвате: ще бъдем като краката добри, търпеливи и послушни. Ако човешкото сърце беше добро като краката, хората щяха да бъдат светии. А когато мием ръцете, ще казваме: ще сме послушни, добри и справедливи като ръцете. Умът ви трябва да бъде готов да работи като ръцете. Колко е добър Господ, че ни е дал ръце и крака, които да ни учат как да работим. Съединете се с Господа и всички хора и всичко ще бъде осъществимо за вас. Трябва да сте търпеливи и услужливи като краката и справедливи като ръцете. Трябва да владеете тялото си и да настане една хармония между вас. Ако за една година можете да се нагласите, ще бъде добре. Трябва да бъдете свободни като птиците, търпеливи като млекопитаещите, мъжествени като лъва и разумни като човек. Започнете да прилагате думата мога. Ако е за добро, тя е като ключ, но ако я употребявате за лошо, няма да ви послуши. Употребете я за повдигането на човечеството, за просвета на ума и сърцето, но не за лошо. За една година трябва да научите да разбирате думата мога. Частичката не, първата стричка от думата не мога, трябва да я сложите на опашката. Разтревожени ли сте, кажете мога, за да се измени вашето настроение. А частичката не, нека стои, оставете я на почивка. Когато изучите псалма, някой от вас ще имат резултат едно или две, други ще имат резултат от 3 до 10, различно. И едно да е резултатът, пак е благословение.